İhanetle bir evde kalamıyor. Bıçak gibi kestin bağlarımızı. Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı. Söyle uçurumdan atlayan dönebilir mi? Söyle kanadı kırk yerden kırılmış uçabilir mi? Söyle bu aşktan ne kaldı ki geriye, yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye. Oh, unut beni, unuttum gibi seni, unut ki beni yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma bile yaklaşma. Unut beni, unuttum gibi seni, unut ki beni yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma. Yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma.